Kapalı selam. Saat yarıma geliyor ve benim canımı sıkan insanlar yine var, tabii ki var. Bir gün podcast yaparım, bir gün şarkı yazarım aga. Yine bir orospu çocuğuna yazdım. Buyurun dinleyin. Kimisi ki daha sert görelim birader, kimisi bir daha ver der. Bana lalenin arasını darp edelim, canına kast edelim, yoluna pas verelim. Sesimi kes bebeğim, derimin altında arsız bir terbiyesizim. Böyle yerle bir edin, beni terletin hele, ben de kendime gelebilirim. Eline vermeli talebim, iradeni yinele. Körpe, duyduğunda göreceksin, kimmiş ötlek. Siktiğimin götleği seni, sana ders veririm. Elimin tersi gibi kafana gelsin, girerse bitersin. Hücum halinde kızlığına seslenişimi dinle. Triplere girme, olmamış deme manidar. Önüne takvim al, bugünü yaz bak tarihe ileride. Güzelce anlat torununa gençliğinde, nasıl bir yavşak olduğundan bahset. Şarkımda kastettiğim sana basket gibi gelir, hast ettim de ben. Buna kasvet giydiren karaktersisi fil gel. Hatam nerede demem ben, yoluna anca gidersin.